राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 28 दिसंबर 2000 प्रातः लघु 8:30 बजे गोशा महल हैदराबाद। राम पराकृतमद्वंद्वं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदादुदं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तु मां न जाने। हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। सदाई सदाई कहने से आप योग्यता हो सकती है, पर बात ऐसी है कि यहां की जो वैभव है, यहां की परिस्थिति है, ये परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं है। ये बात बहुत बार कही है, फिर भी कहता हूं और फिर भी कहने का विचार है। सौ वर्षों तक बहुत कम आदमी पहुंचते हैं, पहले पहले ही मर जाते हैं। तो कितना दिन ये चीज चलाओगे, आपसे ये प्रश्न करता है कि कितना दिन चलाओगे ये बात। ये बात आप जानते हो, आपसे छिपी हुई नहीं है कि 100 वर्षों तक कम आदमी पहुंचते हैं, 50, 60, 70, 50, 60, 70, 80 तक बहुत ही कंपनी पहुंचती। तो कितने वर्ष आ गए हैं, उतने तो खत्म हो चुके हैं, अब कितने वर्ष बाकी रहे हैं, तो किस तरह कब चलाओगे। ये शब्द रहने वाली चीज है नहीं, ये प्रत्यक्ष बात है, कोई इसमें बनावटी बात है, गंध भी नहीं है, इसमें संदेह की गंध भी नहीं है। इतनी बात होने पर भी इस तरफ ध्यान नहीं देते आप, कब दोगे ध्यान। ये विचार कब करोगे, किस दिन विचार करना है, वो समय कौन सा बाकी रखा है जिस दिन के लिए ये विचार करोगे। मेरी ये प्रार्थना है कि पूर्ण इतना पते इधर मृत्यु बहुत, जब तक मृत्यु नहीं हो तब तक जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए। एक करना चाहिए निश्चेष आए विषय करो सर्वत, विषय तो और बहुत बहुत ही मिल जाएंगे, पशुओं में पक्षियों में सब जगह, पर तो भजने का मौका हर एक जगह नहीं मिलेगा। हाथों की जगह पैर आ जाएंगे, अब दो हाथ अलग है दो पैर अलग है, हाथों की जगह पैर आ जाएंगे तो क्या करोगे, अपने हाथ की बात नहीं रहेगी। इस वास्ते तूर्ण यते न बढ़ते मृत्यु यावत, जल्दी करना चाहिए तीर्ण। भाइयों सीधी सरल बात है, भगवान को पुकारो, भगवान अपना है, अपना अपना भगवान है अपना, विशेषतर ध्यान देना है। वो ध्यान देने के लिए ये मानव शरीर है और शरीर ऐसा नहीं उपयोगी। ये भाई मोसा बहन हो, ये मानव शरीर ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपयोगी है। इसमें भी अगर हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कौन सा मौका होगा। इस वास्ते जल्दी से जल्दी इसमें विषय में विचार करो। आपकी सेवा में बार बार निवेदन है तो जल्दी करो। तूर्णम यते था तूर्णम, जल्दी जल्दी जल्दी करो। मृत्यु जो तो मृत्यु होने वैसे पहले पहले जल्दी काम करो। अरे मृत्यु का भरोसा नहीं है, जन्मते मर जाए, पेट में मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का, वर्षों का, मरने के बाद खुली है सबके लिए। कब मर जाए पता नहीं है। हमारे तो सत्संग में आदमी आए सत्संग में मर गए, सत्संग करते नहीं मर गए, कलकत्ते की बात है। इस वास्ते कुछ पता नहीं है कि सब प्राण चले जाए, कुछ पता नहीं है। इस वास्ते जल्दी जल्दी चेत करो। केवल भगवान से प्रेम करना है, केवल एक परमात्मा से। वो परमात्मा सबके है, सबके है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वसमर्थ है, सब शक्तिमान है, ऐसे परमात्मा है और सबके है। पापी से पापी के भी, पुण्यात्मा पुण्यात्मा के भी, सबके है परमात्मा। परमात्मा अपने अपने अपने और वो सब की सुना है। वो बंधु जाकू सगा सब किसमें पुकार, सब किसमें पुकार। अर्जुन कीट भरता लला भय भजन भरता, ये परमात्मा है। इस वास्ते भाई जल्दी काम करो। देरी करने से अपना खुद का नुकसान है। इधर वो देखते हो कोई सहायता करने वाला नहीं है। आप बताओगे उस समय में सब कह देंगे भाई ये तो तू ही भोगेगा, ये हम भोग नहीं सकते। भार बोझा तो हम ले ले, मरा तेरा बुखार है, तेरे बीमारी है, तेरा प्राण जा रहा है। इस वजह सहायता करने वाला केवल एक भगवान है, उसके सिवाय कोई नहीं है। वैद्य डॉक्टर आदि भी हाथ पसार देते हैं सीधी सीधी, सर कभी हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। सच्चे हृदय से हित चाहते वाले भी कहूँ और चाहने वालों में भी ये बात कहे कि भाई हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारी सुंदरता नहीं है। इस वास्ते एक भगवान से, एक भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक ही प्रार्थना। बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए, तत्वज्ञ हुए, जीवन मुक्त हुए, भगवत प्रेमी हुए, भगवत भक्त हुए, महात्मा हुए, और सबों ने ये कहा है कि ये पुकारो। शिवाय परमात्मा के और कोई रक्षा करने वाला है नहीं, रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं है। क्या करे बेचारे, ज्यादा ज्यादा प्रेम आकर रो देंगे मुझे, शिवाय रोने को और क्या कर दे। अरे हमारे क्या फायदा होगा, हमारे लिए रोने लग जाए तो रोने से हमारे फायदा क्या होगा, हमारी सदगति में बाधक होगा। अगर हमें ज्ञान हो जाएगा इतना आदमी रो रहे हैं, उधर वृत्ति हमारी लगेगी तो परमात्मा को भूल जाएंगे, उससे वृत्ति हो जाएगी, शिवाय बाधा के कुछ होने वाला है नहीं। इस वास्ते भाई हो अपना कोई नहीं है, कोई अपना नहीं। अपना अपने सुनने वाला एक भगवान है, एक भगवान है, वे सबके सुनते हैं। सबकी सुनते हुए ऐसे विलक्षण है, सबकी पुकार सुनते हैं। दुखी निर्भर दुखी धरा दियो प्रवेश, वृद्धा तरुणा भेद नहीं कहा था बल वेश। बोला बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कैसे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई हो, सबकी पुकार। सब एक बार सुनते हैं, इस परमात्मा को पुकारो। ये काम क्रोध लोभ आदि जो कल बताए थे, ये शत्रु है, ये हमारे ऊपर हरदम तैयार है। कोई न कोई शत्रु के वश में हो जाते हैं, ईर्ष्या के वश में हो जाते हैं, काम के वश में हो जाते हैं, लोभ के वश में हो जाते हैं, क्रोध के वश में हो जाते हैं, मद मत्सरी के वश में हो जाते हैं। तो रक्षा करने वाला कौन है? चारों तरफ से कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, एक परमात्मा है। स्वार्थ में तो सकल जग माए स्वप्न ऊपर परमात्मा है, अपने अपने स्वार्थ की बात करते हैं और अपना स्वार्थ भी समझते नहीं। अपना स्वार्थ वास्तव में किस में है इस बात को समझते नहीं। और पक्षपात अपना कर गए, आप भी भूले और दूसरों को भुलाते हैं, आप गए नरकों में और को ले जाते हैं। ऐसी दिशा है भाई, भाइयों बहनों सबसे बात यह है, करो भगवान को याद करो, सिवाय भगवान के अपना है नहीं कोई। किसको कहें, क्या कहें, कब कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। इस वास्ते एक भगवान को याद करो, भूलो मत भाई, उस परमात्मा को मत भूलो, वो सब काम करेगा। वो अपना है, खास अपना, और कोई अपना नहीं है। अपने कहलाते हैं अपने अपने, परंतु वास्तव में जब काम पड़ेगा जरूर तक हो तो बता तो दिया, सभी शिष्ट है। न लियो को भूल के राम को नाम, फिर भेड़ो शिष्ट तो फिट है। कोई नहीं रक्षा करने वाला। इस वास्ते भाई हो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। अपना कौन है, कौन है, किसने मिला तुम, किसने कहे, कौन सुने। विघ्न तरह तरह कहते हैं, बाधा तरह तरह ही आती है। परमात्मा को भूलने की बातें बहुत होती है, पर याद करने की बात बहुत कम आदमी कहते हैं। बस बड़ा कहते ही नहीं है, अपने अपने मतलब ही, अरे मतलब भी समझते नहीं। अपना भी मतलब क्या है, किस में हमारा वास्तव में है, इस बात की तरफ ध्यान बहुत कम देते हैं। कोई भी क्या रक्षा करेगा, कैसे रक्षा करेगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम से बड़े आदर से हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना करते हैं, जल्दी काम करो, भगवान में लग जाओ, हृदय से सहायता करना कोई नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, एक पुकारो, एक पुकार भीतर से सच्चे हृदय से, और कोई सुनने वाला नहीं है। सुनकर करेगा भी क्या, कोई कोई बल चलता नहीं, कोई बल चलता नहीं, किसी के बस की बात नहीं, किसी अधिकार की बात नहीं। इस वास्ते एक पुकारो भगवान को, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। यह शरीर जो मैं कहता है, जिसको मेरा कहता है ना, मेरे से भी मैं कहता है, ये शरीर भी छूट जाएगा। लोग उठाएंगे, मारेंगे, कहेंगे लकड़ा दांगे पृथ्वी में गड़ेंगे, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। बड़े बड़े संत हुए, भक्त हुए, उन्होंने भगवान को याद किया है, भगवान से संबंध जोड़ा है, तभी उनको शांति मिली है। संतों ने बड़े जोर से कहा कि शरण आए बहुत सुख पाए, भगवान के शरण होने से सुख पाए, आफत मिट गई, दुख मिट गया, संताप मिट गया, जल्द मिट गई, तरह तरह के दुख है, दुख सब रंग रंगी ले, दुख सब मिट गए, शांति मिल गई। सिवाय परमात्मा के और कोई रक्षक नहीं है। इस वास्ते सज्जनों से प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, अपनापन से प्रार्थना करते हैं, चेष्टा करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय भगवान को याद करो, सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है। आप विचार करो कि आप में आपद पड़े तो आपका वास्तव में हितेशी कौन है? सब स्वार्थ मंद सगल जगमाई, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति। अरे अपना स्वार्थ भी समझते नहीं, वे भी करना जानते नहीं, बिघ डालने को तैयार, तरह तरह की बात करने को तैयार, निरर्थक निरर्थक बातों में लगाने वाले तैयार, पर तो सच्चे हृदय से आपका हित करने वाला कौन है? हित सहने वाला कौन है? किसके हृदय में लगन है? वो लगन में लगन वाला आदमी बहुत कम है। इस वास्ते भाई तू चेत करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, भगवान में लग जाओ। ये नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। आप जा विचार करके सोचो, माता है, पिता है, भाई है, भौजाई है, भतीजे है, जो कुटुंब भी है, उन कुटुंबिया में आपका कल्याण हो ऐसी बात भावना किस किस के भीतर है? कौन ऐसा सच्चा लगन वाला है जो कि आपका कल्याण चाहता हो, आपकी मुक्ति चाहता हो, आपको सुख चाहता हो, आपका परम सुख परम आनंद को चाहता हो, ऐसे लगने वाले आपने मित्र कितने हैं? कितने ऐसे हितेशी है जो केवल आपका कल्याण चाहते हो? रामायण में भी आया है, हे तुरे जग जुग उपकार दो, हेतु रहित जग जुग उपकारी दो, उपकारी दो, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, एक तो भगवान और एक भगवान के सच्चे भगत, ये दो ही सच्चा हित करने वाले हैं, सच्चा हित चाहने वाले हैं। यार इन तरफ आपका विचार ही नहीं है, भगवान की तरफ विचार भी नहीं है, संत महात्माओं की तरफ विचार ही नहीं है, सोच ही नहीं है, विचार नहीं है कि हमारा वास्तव में हित करने वाला कौन है, तो क्या दशा होगी? अरे वो दिन आएगा तो दिन अब वारी वही दिन चल रहा है, मैं मृत्यु आएगी जब कौन रक्षा करेगा? हे नाथ हे नाथ हे पुकारो। संत महात्मा हो वे बात कह सकते हैं, कर क्या सकते हैं? अरे भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कर तुम आकर तुम कन्नता कर तुम समर्था ईश्वर, ईश्वर का लक्षण है करने में न करने में सर्वथा सब काम करने में सर्वथा समर्थ समर्थ है, और सब सब का नक्शा सबसे समर्थ है वो परमात्मा है, सब तरह से समर्थ है वो परमात्मा है, सबका सीख कल्याण करने वाला वो समर्थ है, आपका परम हित करने वाला वो समर्थ है। सुखदायी संपत्ति भेजते हैं तो भी कृपा करके, और कृपा करते दुख भेजते हैं वो भी कृपा करके, आपका सच्चा कल्याण करने की भीतर से चेष्टा भीतर से भाव आपका भगवान का है। सब मम प्रिय सब मम बुझाए, मेरा पैदा हुआ है सब मेरे को प्यार देते हैं, ऐसा बिना कारण प्यार करने वाला कौन है? जिसका भरोसा करे हमारे जम कल्याण करेगा, ऐसे सच्चे हृदय परमात्मा है। इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, दूसरा कोई है नहीं। स्वार्थ का काम तो सब करते ही कर रहे, अरे वो स्वार्थ में ही भूले हुए, उसमें उसमें भूले हुए, उसमें असली असली असली काम वाले बहुत कम है। शास्त्रों में भी बात भाई अटपटी आती है और जल्दी जल्दी पार लगता नहीं है, और पढ़ने पर भी पता लगता नहीं है, पुस्तकों देखने से भी सच्ची जैसे लगन वाली बात कहने वाले बहुत कम है। संत महात्माओं में भी, उपदेशों में भी, व्याख्यान देने वालों में, कथा करने वालों में, प्यार अपना अपना स्वार्थ करना, अपना अपना पैसे इकट्ठा करना, लोगों को ठगना, अपने स्वार्थ को बनाना, इसके सिवाय सच्चे हृदय से सबका वास्तविक कल्याण हो ऐसी किसी चिंता है किसी लगी है। इस वास्ते भाइयों से प्रार्थना है भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, ऐसे पुकारो। पुकारो मेरे कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ, सच्चे हृदय से हे नाथ, हे नाथ, बात सुनो मत, निरर्थक बातों में समय बर्बाद मत करो, निरर्थक देखने में समय बर्बाद मत करो। एक नंबर का समय आपका है, वो समय है, उस समय को सार्थक बनाओ, निरर्थक बनाने मत दो। पैसों की तरफ तो ख्याल है आपका, परंतु समय की तरफ ख्याल नहीं है, वो ख्याल बहुत आवश्यक है। समय जा रहा है, कीमती समय, एक एक श्वास जब लाख लाख हीरा को ऐसा कीमती श्वास आपका जा रहा है, ये भगवान में लगा दो तो सार्थक हो जाएगा, ध्यान हो जाओगे। इस बार से चेष्टा करो, सिवाय भगवान कोई पुकार नहीं, रक्षण नहीं है। बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए, उन सब ने यही कहा है कि भाई तुम्हारा कोई नहीं है। सच्चे हृदय से आपका कल्याण करने वाले दो ही बताए गए, हेतु रहित जग उसको उगारी, हेतु रहित बिना स्वार्थ के, बिना कान के, सबका हित करने वाले दो ही है, बहुत दुर्लभ है। ये भगवान तो है जो दिखते नहीं, संत देखते हैं उन्हें पता नहीं। सच्चे हृदय से मिलने वाले बहुत कम है। आप जरा सोचो आपका कौन है, हृदय से आपका हित चाहने वाला कौन है, जो अपने कहलाते हैं, मित्र कहलाते हैं, प्रेमी कहलाते हैं, उनमें भी ठीक तरह से ध्यान दे देगो आपका वास्तविक कल्याण चाहने वाले कितने का आदमी है। अरे कब कब करेंगे, कब करेंगे कब, और इतने सच्चे मिलेंगे कहा। इस वास्ते भाई स्वयं सोचना चाहिए, जब तक स्वयं नहीं सोचना तब तक नहीं होगा। अच्छे अच्छे महात्मा है, वे भी कल्याण करेंगे कब, कि जब हम चाहेंगे हम कहेंगे तो, नहीं तो वे अपने अपने धुन में अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आप किस ऊपर हुआ है, आप सुख पावे दुख पावे, परिणाम आपका क्या होगा, कैसे होगा, इस बात का विचार करने वाले कौन है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। जितने आपके कुटुंबी है, जितने स्नेह करने वाले हैं, जितना प्रेम रखने वाले हैं, उनमें वास्तव में आपका कल्याण हो ऐसी चेष्टा किसके हृदय में है जोर से। दुनिया मात्र में बहुत कम है, बहुत कम है। अपना अपना स्वार्थ करते हैं, स्वार्थ, और वो अपना स्वार्थी समझते नहीं है, भूले हुए, भूले हुए। रुपया मिल जाए, आदर मिल जाए, मान मिल जाए, सत्कार हो जाए, महिमा हमारी हो जाए, हमारा नाम हो जाए, इस बात को सोचते। कथा करने वाले, सत्संग कराने वाले भी प्राय कर ऐसे हैं। इस वास्ते भाई जल्दी करो, तूर्णम यथेत, तूर्णम यथेत, तूर्णम यथेत, जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक यही संसाप होगा, दुख ही होने बते। जो सुखदायी प्राप्त है, मैंने पुस्तक पढ़ा है कि एक मनुष्य ही बात चाहता है, दूसरा कौन चाहता है, दूसरा अधिकारी नहीं है। मनुष्य में एक भगवान ने विवेक शक्ति दी है, विचार करेंगे, विवेक शक्ति मनुष्य मात्र को भगवान ने दी है, जिसे ये सोच सकता है कि यहाँ के सुख में महान दुख भरा हुआ है। सांसारिक सुख कहलाता है, वो सुख कहलाता है महान दुख भरा हुआ है। संसारी अर्थ कहलाता है, धन कहलाता है, संपत्ति, उसमें महान दुख भरा हुआ है। उन दुखों की तरफ ख्याल करने वाले बहुत कम है। विश्वास से सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ चलते फिरते उठते बैठते करते रहो, भगवान से कहते रहो। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वत्सल कान में भगवान सट ही जाए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ शास्त्रों में पुराणों में महाभारत में कितनी चेतावनी लिखी है, कैसी बढ़िया बातें लिखी है। अच्छे अच्छे महात्मा आए जिसके उपदेश दिया है। युधिष्ठिर ने पूछा एक संत महात्मा से कि महाराज मेरे सामना समान कोई दुखी देखा आपने? राज्य चला गया, संपूर्ण चला गया, तो बड़ा सुखी है। नल और दमयंती की बात सुनी नहीं है, कितना दुख पाए। दो थे बेचारे, दोनों एक एक हो गए, एक एक ही हो, कैसी आफत में पड़ गए। उस आफत में रक्षा करने वाला कौन मिला? कोई मिला नहीं है। सृष्टि का आश्वासन देने वाला नहीं मिला। भाई था उसका पुष्कर, उसने सुबह में हरा दिया, हरा कर कैसे दिखा दिया। राज्य में ढूंढी पिटवा दी, इनको अन्न जल कोई देगा तो दंड का बागी होगा, निकाल दिए। एक एक वस्त्र पास में जिनमें भी वे हर्ष देखा, हर्षों को पकड़ने लगे, विचार किया, वे पकड़े उड़ गया। एक साड़ी गई दोनों के बीच में, नल और दमयंती के पास एक साड़ी, आधी साड़ी बोले बेटा, आधी साड़ी बोले ऐसा हो। राजा थे, राजा बड़ी संपत्ति थी, सब बड़ा वैभव था, ऐसी आफत आई बना। एक जंगल में पड़े थे, जंगल में एक मकान था, उस मकान के भीतर पड़े, उनमें एक तलवार मिटी। दमयंती को नींद आ गई, इसको नींद आई नहीं, नींद खुली, राजा विचार किया कि ये दुख भाई मेरे साथ में, मैं तो सह लूंगा, कृष्ण था पुरुष हूँ, ये स्त्री कोमल है, इनका हृदय नरम है, ये सह नहीं सकेगी, कृष्ण से मेरे साथ निभेगी नहीं। ऐसा विचार करिए जाति को उठकर वह तलवार पड़ी थी, उसे अपना जल को आधी साड़ी काट करे, आधी ले ली, आधी साड़ी उसे दी, ऐसे होकर वो चल दिया। बार बार देखता है सोती हो, मैंने जो मार्ग बताया सीधा कि तेरे गांव का मार्ग है, तेरे पिता का साथ है, तो बड़ी नाराज हुई, बड़ी दुख हुई, आग मेरे क्यों देते हैं? देवताओं को छोड़कर आप मनुष्य का किया, मैंने वरुण है, इंद्र है, जमराज है, ये देवता देवताओं मुख्य देवता, तो देवताओं का तिरस्कार करके आपका सत्कार किया, आप मेरे को रास्ता बताते हो। अंत में मैंने छोड़ कर रात का दस आ गया। सुबह जगती है बेचारी, देखती है इधर उधर प्रकार करती है, आधी साड़ी, आधी साड़ी अपने पास में, बस वो अपना दूसरा दीवार निकल के जंगल में घूमती है। जंगल घूमती है, ब्याज मिलता है तो एक अजगर था, अजगर उसके पास चली गई, अजगर ने पकड़ लिया, उसको निकलने लगा तो एक ब्याज ने बाण मार कर अजगर को मार दिया, इन्हें निकाला। सुंदर बहुत थी और सुंदरता के कारण से वो मोहित हो गया, उसने अपने दृष्टि खराब करी, तो दृष्टि खराब करते ही दमयंती ने श्राप दिया, उसी दम मर गया। वही जंगल में बड़ी आफत आई, बड़े श्रृंगार डरे उस वाघनी को सामने दी गए अकेली घोर जंगल उसने तभी थी। उसमें एक महात्मा का स्थान मालूम दिया, उस स्थान में गई तो महात्माओं ने बड़ा आश्वासन दिया कि बेटा तुम चिंता मत करो, घबराओ मत, सब ठीक होगा, समय है, ये समय सब में आता है, सुख और दुख सब में आते हैं। भगवान श्री राम जी को भी वनवास हुआ है, वे जंगल में रहे हैं 14 वर्ष तक, इस वास्ते समय सुख का दुख का आता है, सबको आता है, इस बात तुम घबराओ मत, तुम्हारा ठीक होगा। ऐसे संतों ने बड़ा आश्वासन दिया, उनसे वो शांति मिली, तो वहां से चले, वो स्थान में गायब हो गया। आगे व्यापारी लोग थे, हाथियों पर माल लदा कर जा रहे थे, एक सरोवर ठहरे, वहां आगे जंगली हाथी पानी पीने के लिए, हाथियों का दही वापस में, बहुत से आदमी मर गए, बहुत से खबाए, ये छिप करके महाराज बच गई। इसके दर्शन से वह लोगों ने देखा वो कहा, उस स्त्री के दर्शन हुए, उसी ने हमारा बताया। ऐसे खोजने वाले अभी बस छिप कर रही, बड़ा कष्ट उठाया, बड़ा भारी कष्ट उठाया है। फिर एक नगरी में पहुंची है, छोरा शब्द का आशी करे, दिल करे, कोई पत्थर मारे, कोई कुछ करे, आशी करे। रानी ही थी वहां, रानी ने देखा कि भले घर ही अच्छे घर की रानी दिखती है, इसे तू पा रही है, दासियों को भेजा तो बुला लाओ, इसको बुला लाओ, बुलाई उसको, वो तो पहचान पहचान नहीं सकी। ना दमयंती ने बोले, वो मासी थी, माँ की बहन से वहां पर दाई हुई, तो ना तो दमयंती ने पहचान, ना उसने पहचान दमयंती को। ध्यान दी गए, यहाँ तिलक था स्वतः स्वाभाविक, बिना द्वेष था, मैला होने से कारण से वो अपना शरीर कोई साफ नहीं किया, कि कोई देखा कर तो ठीक नहीं होगा, इसका मन खराब हो जाएगा, इस बार शरीर को भी वह पूछा नहीं, बैल भरा हुआ था, वह ले गई। उसने कहा तुम ही आने से हो, उसने कहा मैं दूसरे की सजाने में से हूँ, दूसरे किसी पुरुष की सेवा करूँ नहीं, बात नहीं करूंगी, तो उसने हमारी बेटी है उनके साथ तुम रहो, खूब आनंद से, कोई दुख मत, किसी बात चिंता नहीं, बड़े प्रेम से रहेगा उसको। वो उसके साथ में वर्षों तक रही, मन में विचार हुआ कि हम क्या करें, कोई हमारे पति कहाँ गए कुछ पता नहीं है, पीर भी जाऊं कैसे, मैंने पति को वर्ण किया है वो कहाँ गए पता नहीं है, फिर भी नहीं गई, और दुख पाती रही है थी। तो पिता ने भीष्म के पिता थे, उसने आदमियों को भेजा कि मेरी बेटी का मेरे जमाई का पता लगाओ, तो पता लगाने गया तो वहां वो गया, उसे ब्राह्मण भोजन था, ब्राह्मण भोजन में गया तो ब्राह्मण को पहचान लिया दमयंती ने, कि हमारे भाई का मित्र है ये ब्राह्मण है, हमारे भाई भैया का मित्र है, नमन था भाई, उसका भाई का मित्र। बस एकांत में बात करने लगी तो मैंने महारानी ने कहा तू बात कैसे करती है दूसरे पुरुष से, तो मैंने कहा क्या करूं, मेरे कुटुंब का है, मेरे भाई का मित्र है, ऐसे बात करूं। फिर से पता लगा ओ ये तो मेरी बहन की बेटी है, फिर मैंने बहुत पछताता हुआ, भाई तू दुख पाई है मैंने, फिर मैंने सभी तो ब्राह्मण ने सब बात सुनाई, ऐसी ऐसी बात है, दमयंती का चरित्र पड़े से रहा है, कलयुग का हमारा नशर नहीं होता, कर्कवट कश्य नागश्य दमयंता नलशिष, इस रूप निषराधर से कीर्तन कविदाश्रम, कंजू को नाश करने वाला चरित्र है वो, कोई सच्चे हृदय से पढ़े तो उस पर कंजू का असर नहीं होगा। आज कलयुग का समय कर के आप प्रभाव पड़ रहा है सब पर ही, और दल दमयंती का चरित्र पढ़ रहे उसमें कलयुग असर नहीं होगा, ऐसी पुस्तक है अपने गीता पर छपी हुई, शेठ जी की संशोधित कर लिखी हुई है, बड़ी अच्छी पुस्तक है। वो अपने भाई मैंने पता लगा तो उसने आतीन घूमे आदमी बहुत श्राद्ध में करके उसके पीर भेजी, फिर भेजी तो वजह रहने लगी, पर पता नहीं पता, ससुर का पता नहीं, पति का पता नहीं, अपने कुटुंबियों का पता नहीं, छोरा छोरी वहां में लगे मिले उसे मिली सब सुना, पिताजी से माँ से सब बातें बताई अपनी सगड़ी, इसमें छोड़ी दे रात्रि में चले गए पता नहीं गए न वो गया वहां दवादन लग गया, बड़ी जोर से अग्नि लग दी जंगल में, जंगल में अग्नि लग गई थी, उनमें करगोटन गांव का एक सांप था, सांप ने कहा कि मेरे उदार जी का सांप हो गया, मैं चल नहीं सकता जा नहीं सकता, मेरे को तू उठा करके रक्षा कर, दवा दवा आ रहा है अग्नि जल रही है उसमें जल जाऊंगा इस बार से डर गया, तो उसने उठाया, उठा करके भाई कितना कदम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दस गत है, दस और दस धातु को चल रहा है, दस दो दस ताप दस ताप दस दो दस दस ताप दस दो दस दो दशा नहीं दशा दशा तो दस ऐसा करते दस गया। मैं तेरे उपाय तू घबरा मत, तेरे भीतर में कर्जू आकर ये बैठा है, उस कर्जू को पीड़ा होगी, वो शांति नहीं पाएगा, तेरे को असर नहीं होगा, स्वरूप बदल गया, नर का नाम हुआ बाहुक, छोटे छोटे हाथ छोटा काला ऐसा बदल गया, सुंदर बहुत था, बहुत सुंदर का वो सांप के कारण से रूप बदल गया, उसने एक वस्त्र दिया कि ये वस्त्र ले रहे, जब तेरे को ठीक अपने रूप का ख्याल होगा तो इस वस्त्र को पूछता ऊपर ओढ़ना तो ठीक हो जाएगा, तेरा स्वरूप ठीक हो जाएगा, ऐसा पहुंचा हो। वो पहुंचा अयोध्या, ऋतुपर्ण राजा थे वहां के, राजा ने पूछा तुम कौन हो कैसे हो, तो मैं एक ऐसा आदि ब्राह्मणी हूँ, तुम क्या जानते हो, मैं घोड़ों को विद्या जानता हूँ, तो घोड़ों पर रख दिया उसको, दमयंती ने विचार किया कि अब कैसे पहचान हो, हमारा पति कैसे मिले, ये दूसरे सुना रहे थे महाराज एक ब्राह्मण देवता, वो सुना लिखा था बड़े आपद पड़े हुए बजाय दमयंती का पता नहीं, नल को नल का पता नहीं दमयंती को, अरे शास्त्र में पता नहीं जमाई को कहाँ जमाई है, तो दमयंती ने एक युक्ति निकाली, तुम जा करके राजाओं को ये बात करना, दमयंती स्वयंवर करती है, पर चाहना सब अब आज ही हमारी दिन है, तो वहां से कोई आ नहीं सके, ऐसी समझ जाना हमारा, मेरा पति कहीं होगा तो वो आ जाएगा, वो घोड़ों की विद्या जानते हैं, दूसरा करी आज ही सकेगा, ऐसी युक्ति करके सब कहलाया, तो ऋतुपर्ण राजा के वहां पर गया, तो उस ब्राह्मण ने ऐसी बात कही कि दमयंती ऐसा करती है, पर अब कर ली है उस बात, वहां जाने में कई दिन लगे, राजा बड़ा उदास हो गया कि उदास क्यों होते हो, और दमन था बाहू, बाहू ने कहा उदास क्यों हो, क्या बात है, कहते दमयंती विवाह करती है, मैं जाना चाहता हूँ कि पहुंचा तो मैं दूंगा, राजा कहे पूछ घोड़ा लाए, इन घोड़ों का अपनी विश्वास नहीं है, मैं जानता हूँ वे घोड़े हो, आप घोड़े हैं ऐसे कैसे मैं पहुंचा, जल्दी पहुंचा दू, आज पहुंचा दू, आज अभी अभी पहुंचा दू, ऐसी बात है। तो बोला वो घोड़ा तैयार गया, घोड़ा है कान में मंत्र फूंका, उसने मंत्र फूंका बैठाया, चला घोड़े चले चले, घोड़े महाराज जमीन को छोड़ दिया, जमीन के ऊपर था वो छोड़ दिया, ऊपर से जोर से चले एक दिन उड़ गए पक्षी उड़े जो चला, उन्हें कह रहे मेरे उल्टा कर गया अभी कि मैं चार कोस रहा, 400 कोस दूर रह गया, कभी मिलेगा नहीं, कभी जब 800 कोस हो गया, इतना तेजी से चलता था, उस तेजी में चलते थे, इस पर बैठेगा वृक्ष देगा, बैठेगा बैठेगा वृक्ष देते गाड़ी बैठेगे, इतना तेजी से चल रहा था, उस चलते चलते बैठेगा बैठेगा, इतने पत्ते हैं इतने फल है, से इतने फल नीचे पड़े हुए थे, पड़े हैं, बाबू ने कहा मैं करूंगा, देरी लग जाएगी, कि नहीं नहीं अब शायद दर्जी की है, मैं पहुंचा दूंगा। मैंने गिने तो एक दारा काट करके गिने, ठीक बरूबर लिखा, तो ये तो विद्या बहुत विचित्र है, इतनी तेजी से चलने वाले बड़े को देख करके फल बता दिए। वहां वो घबराया हुआ कर्जू निकला, निकल करके बहेड़े के वृक्ष में चला गया, तो बहेड़े की छाया में आदमी बैठना नहीं चाहिए, बहेड़े की छाया में कर्जू का निवास है, विशेष कर्जू रहा है। उन्हें कर्जू ने कहा अब ढेरों दुख दिया, मैं बहुत दुख पाया, कर्जू के नाग के जहर के कारण से मैं बहुत दुख पाया, तेरे और कर्जू नाग की और राजा की नल दमयंत्री कथा कहेगा उसे मेरा असर नहीं होगा, ये कलयुग ने वरदान दिया है। और फिर वो निकल गया, फिर पहुंचा वहां राजा के विश्व के, वह राजा ने पूछा कोई ब्याह का सामान नहीं, कि बात कैसे हुई, तो आप कैसे आएंगे, हम मिलने का आ गया, तो मिलने का आ गया तो कैसे एकांत स्थान दिया, इन मेरा हो तो चार वरदान थे, चार वरदान थे और देवताओं दिए थे, वे वरदानों कारण वहां कहकर दमयंती ने कहा इसको जल मत रखना, जिस जगह ठहरे उसे पानी मत रखना, अग्नि मत जलाना, छोटा बच्चा बनकर दरवाजा हो जिसका ऐसा, और माला देते माला माला कुमलाएगी नहीं, दरिद्र छोटा बड़ा हो जाएगा, नर सीधा जाएगा तो दरवाजा ही बड़ा हो जाएगा, नर को झुकना नहीं पड़ेगा, ये जहाँ चाहे वहाँ वरुण ने वरदान दिया है, भरत वरुण हाथ रख करके कहता है भरत भंजल भर जाएगा, अग्नि देव ने ये दिया है जहाँ ये फूंक लगाएगा वही अग्नि प्रकट हो जाएगी, तो सब सामान भेज दिया रसोई का, जल नहीं भेजा, अग्नि नहीं दी, पहले आप ही कर दिए सभी। दमयंती समझती है कि एक रूप नहीं देखता और प्रभाव का वो बात क्या है, क्या बात है, पैसा नहीं सकी, छोरा छोरी को भेजा, वे छोरा छोरी गए उसको गोदी में लिया, रोने लग गया और कहा गया हाथी रसोई लाओ रोटी बनाओ, जो रसोई सुंदर बनाता था वो देख कर गए सुगंधी आवे, ये मेरे पति के हाथ की है रोटी, दूसरा ऐसी बना नहीं सकता, ऐसी सुगंधी आ नहीं सकती, बड़ा विचार आया, हाथ क्या है, रूप दिखता नहीं, काला सा रूप, छोटे छोटे हाथ, ये क्या बात है। तो अपने माँ से कहा पिताजी को ऐसे मैं मिलना चाहती हूँ, एकांत में बात करूंगी, तो उसे अच्छी बात है, तो पर्दा लगा दिया, पर्दे की इस तरफ वो द्रविंदी बैठ गई, इस तरफ वो दमक बैठ गया, बाहुक बाहुक नाम था बाहुक, तो मेरे सामने द्रविंदी ने कहा ऐसे पुरुष होते संसार में जो पति प्राणाम पतिव्रताओं को छोड़ करके जंगल में अकेली सूती नींद में छोड़ कर चले गए। ऐसे ऐसे क्रूर पुरुष होते हैं। दमयंती ने बच गई, ऐसे पुरुष होते हैं। तो कहीं ऐसी स्त्रियां भी होती है जो ब्याही हुई है फिर कहती है फिर स्वयंवर करती है, ऐसी स्त्रियां भी होती है। तो बिचारी अब बात तो ठीक है सब विचार सब कह दी। तो बिचारी यह बात कैसे हुई? तो वो कपड़ा देकर के अपना आश्रम में वो लगाया। सारे कहते नरेगा प्रकट हो गया, प्रकट हो गया। माँ का माँ आपका जवाई है, ये बाहु नाम का था घोड़ा पर चढ़ा हुआ, इतनी जल्दी कोई आ नहीं सकता। ये हिंदुपुर राजा के वहां रहता है, हिंदुपुर राजा आए हैं, फिर मिले आपस में बात गई। तब घोड़ों की विद्या देवी ऋतुपर्ण को नल ने और नल को वो विद्या दी संख्या करने की पतरंग ऐसे दोनों मिले। फिर मिल करे बातें करी, फिर राजी हो गए। कुछ दिन रहे कुमारन से रहे अभाव से ससुराल में, फिर ससुराल धन दिया खूब, धन दे करके भेजा आप जाओ, आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। फिर पुष्कर को कहा, ये कर्जुक ने ईर्ष्या करी कि देवताओं को छोड़ करके इसने मनुष्य को भरा है, तो इसको सुख से नहीं लेना देना है, कष्ट देना है इसे। कर्जुन ने खूब कष्ट दिया, कष्ट देने पर भी महाराज हार स्वीकार नहीं करी। बड़े विचित्र पुरुष थे, बहुत ही सुंदर था नवी और दमयंती बहुत ही सुंदरी थी। फिर उसको पता लगा, सब ले गा रहे पुष्कर के पास के जीवा खेलना चाहता हूँ। क्या शास्त्र से तुम्हारे को धन मिल गया, घोड़ा मिल गया, हाथी मिल गए, सब मिल गया है। अब तो फिर पुष्कर रहा दिया, अगर सब राज ले लिया अपना लेकर फेंका दो। तेने जैसे मैंने विचार किया ऐसा मैं नहीं करता, आधा राज दे आधा राज दे जाए, आधा राज तू राज आधा राज करे। खूब शांति से रहने लगे। नल ने इतना दुख पाया, कष्ट पाया, सब कुछ भाई के दुआ करने से इतना तिरस्कार दिया, पर इसने अपने भाई को आधा राज दिया। मैं तेरे साथ ऐसा विचार नहीं करूंगा, तेने विचार किया मेरे साथ में ऐसा। वो कलयुग बड़ा होता महाराज, भीतर कलयुग के प्रभाव से दुख पाया। मेरे घर बहुत ठीक है, मेरे आपस में मिले प्रेम से रहे, राजा हुए, मंत्री राजी हुए। युवा खेलते समय मंत्रियों ने बहुत मना किया, क्या युवा मत खेलो, कलयुग था बीच में बड़ा हुआ, सुबह खेला हार गया, दुख पाया, कष्ट उठाया, सब तरह का दुख पाया। अरे कर लो उसके माँ के हिसाब से कर जो खुद घबरा गया। तो हम कर को उठे सिद्धांत से दमयंता धनुष्य से ऋतु पर्ण से राधर से इन चारों का नाम लेने से कर जो असर नहीं करता। यहाँ गीता प्रेस की पुस्तकों में सभी पुस्तक शेष जी की लिखी हुई थी, तो मिलती होगा आप देख सकते हो। ये पुस्तक पढ़े उस पर कर्जु का असर नहीं होगा, ऐसा उसमें मातम है। कई नाश्रम कर्जु ने पापा को नाश करने वाली है, ऐसी पुस्तक है। फिर आनंद से वहां रहे, फिर बहुत से रहे। तो निर्दिष्ट ने कहा महाराज मेरे समान कोई दुखी देगा? अरे तेरे पांच भाई होते, चार भाई है, साथ द्रौपदी है, सब साथ में हो, तारे दुख क्या है? नल राजा के मेरा कोई साथ में नहीं, दमयंती साथ में कोई नहीं, अकेले अकेले गए वर्षों तक दिन काटे, उनके सामने देखते हुए तेरा कुछ दुख नहीं है, तू तो बहुत सुखी है, बहुत आनंदित है। इस तरह से संतों ने समझाया। तो धन धन धन देगा, एक करकोट का दाग नंगन थे और नल और राजा अशुपण इनका नाम ले उनको कजू कसू नहीं करता, पुस्तक पढ़ने से कजू कसू नहीं होता। समय हो गया हमारा सौ मिनट, भगवान नाम का कीर्तन सुना भैया। अब देखो बेटा भगवान नाम कीर्तन करा, जैसे कलयुग को दूर करने के दमयंती की कथा है, ऐसे ही कलयुग में नाम का बड़ा भारी महत्व है। कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, महान गुण है क्या, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम, भगवान नाम का कीर्तन करने से मुक्त संग होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो कलयुग में कीर्तन का बड़ा भारी महत्व है, कोई भाई में उठ रहा नहीं, थोड़ी देर कीर्तन करे, सब कीर्तन करना भगवान नाम का कीर्तन। नंदमयंती की कथा है, संक्षेप में मैंने कही थोड़ी थोड़ी बहुत थोड़ी सुनाई है, तो आप पुस्तक लेकर देख लो पढ़ो भैया, वो कीर्तन सुनाओ थोड़ा समय रह गया, प्रेम से कीर्तन करना।